रूही ने कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप खड़ी रही। वो तो राजवीर को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके चलते उसने राजवीर के 20 लाख रुपए कुछ ही घंटों में उड़ा दिए। लेकिन वो 20 लाख रुपए राजवीर ने 3 साल में जोड़े थे। रूही अब हल्के गुस्से में बोली, चाचू मैं राजवीर के घर में एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे वहां नहीं रहना, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार 20 लाख की शॉपिंग की है, इससे पहले भी ना जाने कितनी बार ही मैंने कितने लाखों रुपए खर्च कर दिए। इस पर हर्षवर्धन ने और ज्यादा गुस्से में कहा, और क्यों नहीं रहना वहां तुम्हें? कहां रहोगी यहां मेंशन में? मैंने तुम्हारी शादी कर दी, अब तुम्हें अपने घर ही जाना होगा। अब भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर अपने परिवार को चाहती हो तो राजवीर के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, और अगर पैसे चाहती हो तो मैं आज ही तुम्हारा शहर तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। उसके बाद अपने परिवार को भूल जाना, कोई भी तुम्हारे साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। रूही ने सच में नहीं सोचा था कि वो अभय के साथ भाग जाएगी तो हर्षवर्धन उसे ऐसी पनिशमेंट देगा। रूही सुबकते हुए गुस्से में बोली, आप जानबूझकर ये बात बोलते रहे क्योंकि आप जानते हैं मैं आप सबको नहीं छोड़ सकती। ये बात बोलकर आपने मुझे 2 कौड़ी के बॉडीगार्ड के साथ बांध दिया। राजवीर की औकात इस घर में सिर्फ बॉडीगार्ड की थी, बॉडीगार्ड को तनख्वाह देते हैं, आपने तो मुझे ही दे दिया। हर्षवर्धन दांत पीसते हुए बोला, रूही राजवीर तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। इस पर रूही और गुस्से में बोली, नहीं करूंगी राजवीर की इज्जत, मेरे लिए वो इस घर का नौकर है और नौकर ही रहेगा। आपको लगता है कि मैं उसके साथ अपना घर बसाऊंगी? बिल्कुल नहीं बसाऊंगी, मेरी भी फ्रेंड्स में कुछ इज्जत है। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या कहकर राजवीर को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि मैंने एक मामूली से बॉडीगार्ड से शादी कर ली। ये सुनते ही हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया। हर्षवर्धन ने अपना हाथ रूही को मारने के लिए उठाया, लेकिन थप्पड़ रूही को लगता उससे पहले ही राजवीर ने हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लिया और हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू इतना गुस्सा मत किया करो, रूही छोटी बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। हर्षवर्धन गुस्से में बोला, बड़ी नहीं हुई है राजवीर, बड़ी होती तो मेरी इज्जत उछालकर शादी से नहीं भागती, बड़ी होती तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करती, इसके अंदर तो अक्ल ही नहीं है। राजवीर मुझे लग रहा है मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभा रहा हूँ। ये साफ साफ कहती भी तो नहीं है, नहीं तो आज ही इसका शेयर इसके हाथ पे रख दूं और अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो जाऊं। रूही अब भी रो रही थी। हर्षवर्धन ने फिर रूही की तरफ देखकर कहा, इस लड़की को अपनी इज्जत की परवाह है, 4 लड़कियों में इसकी इज्जत खराब हो जाएगी, लेकिन इसके चाचू की 4,000 लोगों में इज्जत खराब हो रही थी, इसकी कोई परवाह नहीं है। राजवीर हर्षवर्धन को समझाते हुए बोला, चाचू इसे थोड़ा वक्त दीजिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और आपने अपना गुस्सा इस पर निकालना शुरू कर दिया। बात गुस्से की नहीं है राजवीर, बात समझ की है। अगर मैंने इसकी शादी तुमसे की है तो कुछ सोच कर ही की होगी, लेकिन ये तो इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती, मुझे डर है कि मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा ना होने लगे, हर्षवर्धन गुस्से में बोला। राजवीर ने फिर समझाते हुए कहा, चाचू वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप रूही को टाइम तो दीजिए। हर्षवर्धन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और रूही को देखकर कहा, रूही इस रिश्ते को निभाने की सोचो, तोड़ने की नहीं। रूही तो अभी भी सुबक रही थी, उसने अभी कुछ नहीं कहा और ना ही हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर देखा। हर्षवर्धन ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, इसे ले जाओ मेरी आंखों के सामने से, ऐसा ना हो मैं इस पर और ज्यादा गुस्सा निकाल दूं। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़ा और स्टडी रूम से बाहर ले आया। सभी स्टडी रूम के बाहर ही खड़े थे, अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, सबको डर था कि कहीं चाचू रूही का गुस्सा उन पर ना निकाल दे, इसीलिए सब चुपचाप बाहर खड़े हुए नजारे देख रहे थे। राजवीर जब रूही को लेकर बाहर आया तो सबको देखकर बोला, क्या फिल्म चल रही है क्या यहाँ, जो सब यहीं खड़े हो, जाकर अपना काम करो। यूजुअली राजवीर कमेंट नहीं करता था, लेकिन आज राजवीर का कमेंट सुनकर सबके चेहरे हैरान हो गए और फिर वो अपने अपने काम पर लग गए। राजवीर ने हीर की तरफ देखकर कहा, चाची हम जा रहे हैं। इस पर हीर बोली, आज रात मत जाओ, यहीं रुक जाओ। दिव्यांश ने भी हीर की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ राजवीर वैसे भी तो तुम वहां अकेले ही रहते हो और इसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि ये अभी जाने के मूड में है, आज तुम यहीं रुक जाओ। रूही तो अभी खड़ी हुई सुबक रही थी और तभी शिवाय रूही के सामने जाकर बोला, अब देख क्या रही हो, मैं कह रहा हूँ जाओ अपने कमरे में। ये सुनते ही रूही का रोना और तेज हो गया और उसने राजवीर से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। शिवाय ने भी राजवीर को देखकर कहा, मैंने चाचू को पहले ही कहा था, चाचू सीनियर के गले में इस लड़की को मत बांधो, लेकिन चाचू ने ही कहा कि तुम इसे पसंद करते हो। शिवाय की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन वो हंसा नहीं। फिर वो वापस से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया क्योंकि उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, और हीर को देखकर बोला, चाची मुझे थोड़ा सा और खाना है। हीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो राजवीर को खाना सर्व करने लगी। खाना खाने के बाद राजवीर भी रूही के कमरे की तरफ चला गया। राजवीर रूही के कमरे की तरफ जा तो रहा था, लेकिन वो जानता था कि रूही नहीं चाहती कि वो उसके कमरे में रहे, लेकिन चाचू के सामने राजवीर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रूही के कमरे में चला गया। रूही अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए रो रही थी। राजवीर समझता था रूही इस वक्त इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है, फिर भी राजवीर कुछ कर नहीं सकता था। शायद यही रीजन था कि राजवीर रूही से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो रूही को कभी भी एक लग्जरी लाइफ नहीं दे पाता। राजवीर ने रूही को रोते हुए चुप नहीं करवाया, बल्कि बालकनी में चला गया। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ हवाओं को महसूस कर रहा था। इतनी बेचैनी तो राजवीर को तब नहीं हुई जब रूही उससे दूर थी, आज रूही उसके पास थी, उसके बाद भी राजवीर बेचैन हो रहा था। राजवीर ने रूही के साथ अपनी ऐसी जिंदगी की इमेजिनेशन तो नहीं की थी। राजवीर पूरे एक घंटा बालकनी में खड़ा रहा, फिर वो अंदर आया, तब तक रूही भी सो चुकी थी। राजवीर भी जाकर सोफे पर लेट गया। सोचते सोचते राजवीर को भी नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की जब आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर की कुछ धीमी धीमी सी आवाज पड़ी। राजवीर बालकनी में खड़ा हुआ किसी से फोन पर बात कर रहा था। राजवीर किसी को फोन पर कह रहा था, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डाउन पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये डील कैंसिल कर दीजिए, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं आपको दोबारा कॉन्टेक्ट कर लूंगा। राजवीर ने फोन कट किया और उसका फोन दोबारा रिंग करने लगा। राजवीर ने फोन रिसीव किया, सामने से आवाज आई, सर आपका लोन पास नहीं हुआ। इस पर राजवीर ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, और फिर उसने फोन कट कर दिया। राजवीर का एक सपना था कि वो एक रेस्टोरेंट खोले, लेकिन शिवाय की डील के चलते वो बॉडीगार्ड बनकर रह गया। पर जब रूही से उसकी शादी हुई तो राजवीर समझ गया कि अब उसे बॉडीगार्ड की जॉब नहीं करनी, इसीलिए वो अपने सपने के पीछे भागने लगा। रूही राजवीर के पीछे खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, और उसे कुछ सेकंड के लिए महसूस भी हुआ कि उससे ऐसे ही राजवीर के 20 लाख रुपए खर्च नहीं करने चाहिए थे। बेशक रूही के लिए वो बड़ा अमाउंट नहीं था, लेकिन राजवीर के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था जिसे रूही ने कुछ ही सेकंड में खर्च कर दिया। लेकिन अगले ही पल रूही को अपनी शादी याद आ गई, और फिर वो गुस्से में वॉशरूम में चली गई। सुबह सब नाश्ता कर रहे थे, ही ने नाश्ते में भी राजवीर की पसंद की चीजें बनाई थी। राजवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ बोला, अब मैं इतना भी मेहमान नहीं हूँ जो आप मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हैं। अभी एक रात पहले तो इस घर में बॉडीगार्ड था। इस पर हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ बोला, एक रात पहले थे ना, लेकिन अब नहीं हो, आप इस घर के जमाई हो, अब जितनी इज्जत इस घर के बेटों को मिलती है उतनी इज्जत तुम्हें मिलेगी। ये सुनते ही शिवाय, विराज और देवयान जोर जोर से हंसने लगे। हर्षवर्धन ने तीनों को घूर कर देखा तो शिवाय बोला, मतलब अब सीनियर भी हमारे साथ पिटेगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, खुद तो चले गए और इन मुस्टंडों को मेरे पास छोड़ गए। थोड़ी देर बाद रूही भी डाइनिंग टेबल पर आ गई। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो रात भर बहुत रोई थी। फिर उसने अपने लिए नाश्ता लिया, तभी हर्षवर्धन ने रूही को डांटते हुए कहा, रूही पहले नाश्ता राजवीर को सर्व करो। ये सुनते ही रूही हैरानी से हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, रूही मैंने किसी और लैंग्वेज में नहीं बोला, सीधा साधा हिंदी में बोला है, तो तुम मुझे ऐसे मत देखो, चुपचाप पहले राजवीर को नाश्ता करवाओ, उसके बाद खुद खाना, अपनी सिंड्रेला चाची से कुछ सीखो। हर्षवर्धन ने फिर आर्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर्या से भी सीख सकती हो, वो तुमसे छोटी है फिर भी हीर के साथ उसकी पूरी मदद करती है, और एक तुम हो जो मेहमानों की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अब चुपचाप उठो और राजवीर को नाश्ता सर्व करो। रूही अब कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उठी और उसने राजवीर को नाश्ता सर्व कर दिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। हर्षवर्धन ने रूही का चेहरा पढ़ लिया और वो रूही को और डांटते उससे पहले ही ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रखकर पलके झपका दी, जैसे कहना चाहती हो, बस कीजिए, कल से तो डांट ही रहे हैं, इसे और कितना डांटेंगे। हर्षवर्धन ने हीर के एक्सप्रेशन को समझते हुए कहा, जितनी गलती इसने की है ना, उस हिसाब से मैं इसे बहुत कम डांट रहा हूँ, वरना कौन बाप होगा जिसकी बेटी फेरों से भाग जाए और वो उस लड़की को घर में आने दे। राजवीर ने भी हर्षवर्धन को शांत करवाते हुए कहा, बस कीजिए चाचू, अब रूही को कुछ मत कहिए, वो धीरे धीरे सब समझ जाएगी। रूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सबके सामने गुस्सा नहीं किया। वो जानती थी कि अगर वो गुस्सा भी करेगी तो चाचू उसे ही डांटेंगे, इसीलिए वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। लेकिन अब उसका नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो बेमन ही थोड़ा बहुत खाकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी हर्षवर्धन ने उसे फिर से रोकते हुए कहा, अपने कमरे में जाकर क्या करोगी, चुपचाप राजवीर के साथ उसके घर जाओ, पग फेरे की रस्म हो गई। रूही जो कि सीढ़ियों तक ही गई थी, वापस आकर राजवीर के पास खड़ी होकर बोली, चलिए। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, तुमने नाश्ता नहीं किया लेकिन राजवीर को करना है, उसे ठीक से नाश्ता करने दो, उसके बाद वो तुम्हें लेकर जाएगा। हीर ने हर्षवर्धन को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और हर्षवर्धन हीर के साथ एक कमरे में चला गया। हीर बोली, पीहू के दादी रूही पग फेरे की रस्म के लिए आई है, तो क्या हम उसे कुछ उपहार नहीं देंगे? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, जो तुम्हारा मन हो दे दो, मैं कहां मना कर रहा हूँ, लेकिन उसे हमारे उपहारों की कदर तो हो। हर्षवर्धन ने यह बात बहुत ही रूढ़ तरीके से कही थी। इस पर हीर ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, बच्ची है, गलती हो गई, आप तो रूही पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहे हैं। क्या हर्षवर्धन का गुस्सा कभी शांत होगा? क्या रूही अपना घर संभालेगी? क्या राजवीर और रूही के बीच कभी प्यार पनपेगा?